Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Salutacions, companys alcohòlics musicals. Benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre, perquè està fet per dos músics. Un d'ells és el Salva López, és cantant, guitarrista, teclista de la banda Telemaco Dormia. Sí, i l'altre és el Rubén Rodríguez, baixista, estructurista, inspirador... De Telemaco Dormia. De Telemaco Dormia, sí. Sinó... Què tal, salutacions. I tots dos formem un tàndem d'exploradors musicals. Sí, som, cartògrafs. Som cartògrafs perquè us cartografiem els mapes musicals... Estel·lars. Clar, com que són estel·lars, també som astrònoms, perquè mirem a les estrelles de l'univers musical. Clar, i tenim un telescopi. I m'agrada molt que siguem exploradors, també, tot i que... En fi, encara que l'Aurens d'Aràbia no sigui un personatge del teu, no. De la teva simpatia, no. però crec que sí que anem explorant territoris pels quals ens endinsem de vegades, Salva, una mica l'aventura, tu saps, no? Perquè hi ha vegades que anem per camins potser coneguts, però altres vegades, escolta, aquí no tenim cap problema en ficar-nos en qualsevol gènere musical. En qualsevol mena de farina. I qualsevol tipus d'artista. Sí, i jo crec que tenim ja un bagatge musical a darrere, musical, vull dir, en els programes que hem fet al llarg d'aquestes 5 temporades que portem ja, que certifica que en fi, que ens atrevem una mica amb tot, no? I des d'aquí, permetem, i ja acabo, convido els nostres oients a entrar en el nostre blog, és www.borratxos.blogspot.com. En aquesta adreça, en aquest blog meravellós, podran trobar tots els programes que hem fet aquestes 5 temporades i veuran que hi ha un arxiu sonor molt important i penso que variadíssim, no? Mal destaco jo ho digui, però bueno. És que si no ho dius tu, dic jo, i llavors també... I dit això, avui afegirem un programa més, però no un programa qualsevol, a aquest bagatge, a aquest arxiu sonor, perquè avui heu de saber que el Salva ens donarà una lliçó magistral sobre una banda que ja d'entrada us dic que m'agrada molt i que em dona bones vibracions. Mm-hmm. Salva, todo tuyo. Doncs mira, jo començo directament amb una pregunta, i és què hagués passat si a l'any 1986 els considerats com a millor cantant i millor compositor del moment a Suècia decidissin unir-se? L'any, quin any has dit? L'any 86. L'any 86, clar, és que anava a dir que si el meu... Ava, no? No, Ava, però clar, Ava... Clar, però Ava són anteriors... No, home, Ava són... Ha perdut el cotxe. Ava són anteriors al 86, però, escolta, no era descabellat, jo crec, no. No sé, no, no, no. Doncs passaria que fundarien una banda anomenada Roxette. Roxette! Sí, Roxette, i gravarien aquest primer senzill anomenat Neverending Love. Doncs sí, Rubén, aquesta banda es va dir en el seu moment Roxette! Això que sentíem era el primer single que van gravar. Sí, senyor, el primer single. A l'any 86, dius? Sí, senyor. És una banda que ha venut més de 75 milions de discos en 20 anys de carrera. Mm-hmm, està molt bé. 20 i pocs anys de carrera. 4 singles els van col·locar al número 1 al Billboard, mm-hmm, als Estats Units, cosa inaudita per una banda sueca, a excepció dels ABBA. Sí. Feia uns quants anys que no passava això. Ja. I va ser la primera banda de parla no anglesa en gravar un Unplugged a l'MTV. Mm-hmm. Saps? O sigui, van fer una sèrie de fites. I estem parlant d'una banda de pop-rock. Avui demostraré que no és una banda de pop, és una banda de pop-rock, perquè les guitarres tenen un protagonisme especial i a mi sempre m'agrada molt la música de Roxette. Primer perquè, així com dèiem que els 80 van ser els anys de Level 42 i de Eurythmics, mm-hmm, doncs els 90 van ser bastant la dècada de Roxette. Sí, estic... estic d'acord i voldria dir alguna cosa. No sé, obrim la secció fent amics. Vinga. Vale, doncs fem amics entre els fans del grunge en aquest moment. Aviam, sempre es diu que la dècada dels 90 va ser la dècada del grunge, no? De l'explosió del grunge, sobretot any 90, 91, 92, a principis dels 90, amb el Nevermind de Nirvana i demés. I una mica sempre es diu, doncs, això, no? S'identifica any 90 amb el grunge. Però, és veritat que jo crec que si mirem les xifres de vendes, el grunge no va vendre gens. És a dir, el Nirvana, a Nirvana potser sí, Pearl Jam potser sí, però a partir d'aquests dos grups, la resta, a nivell de vendes, jo crec que no es pot comparar amb altres bandes, com per exemple Roxette, dels que parlarem avui, no? Clar, que les comparacions són odioses i en aquest cas no estem comparant, eh? No comparem, no. El que passa que és allò de posar una etiqueta a una dècada, no? És com quan es diu que l'era del punk, no? Finals dels 70, el punk, l'explosió del punk. Bueno, l'explosió del punk, però... Això no, és vist des d'ara. Però és vist des d'ara i... En aquest moment... Exacte, és que el que em referia és que no venien discos, vull dir... hi ha dos o tres discos de referència del món del punk i punt, àlbums i punk. Però res més, però en aquella mateixa època venien molt més discos altres grups, bandes d'AOR com Foreigner o com jo què sé, saps? Sí. És a dir, no venien, els grups punks no venien, no? Doncs a l'any 90 passava això, no? El grunge sí, vale, va ser un moviment revolucionari, innovador, el que tu vulguis, però realment les xifres de vendes no els avalen gens. Va ser important en el seu nitxa de mercat, sí, però no... Potser podríem parlar a nivell de la història del rock, per explicar la història del rock, sí que són importants, a nivell tuberies, no? A nivell per explicar l'armazón del rock and roll, no? Però a nivell de venda, si mirem les xifres canten. Les xifres canten, tu. Roxette és una banda que, mare meva, tu posaves els 40 principals. Uf, i... No, és que avui, de fet, és un programa d'himnes del pop-rock. Sí? Vinga. Sí, normalment parlem d'himnes del rock, i avui farem himnes del pop-rock. Doncs tinc ganes que m'il·luminis, perquè doncs, jo ara explica. Penso cançons molt conegudes de Roxette, sé que n'hi han, però vaja, se m'acudirien un parell o tres, però no masses més. Doncs mira, comencem directament, perquè tinc molta música, i llavors avui el que faré serà posar la majoria de música que sonarà avui, i fins i tot la nostra sintonia l'he esborrat una mica. Sempre estarà sonant de fons Roxette. Pensa que l'any... quan es van ajuntar... Deixa'm que comenci pel començament. Van ser aquest millor cantant del moment i millor compositor del moment a Suècia, eren la Mary Fredriksson i el Per Gessle, que és cantant i guitarrista. La Mary Fredriksson, doncs una baguassa espectacular. Jo sempre, quan encara no em dedicava jo a la música, ja estava tocat i impactat per la veu de la Mary Fredriksson. I eren dues figures que ja eren famoses a Suècia en el seu moment, perquè ja estaven en altres bandes i altres projectes, i van decidir ajuntar-se, que és una cosa que normalment no és massa habitual. O sigui, qui té una carrera doncs, i ja és conegut, doncs va per la seva via, no? I aquests dos van decidir ajuntar-se, no? La unió fa la força, i van construir Roxette, no? L'any 86 graven el seu primer senzill, que era aquest Neverending Love, que acabem de sentir, que va estar inclòs al seu primer àlbum, que es deia Pearls of Passion, Perles de Passió, i va ser el primer top 10 del duo en el seu país natal. El que passa és que el primer van fer soroll en el seu país i no van sortir allà. De fet, el primer àlbum, que era aquest Pearls of Passion, va vendre més de 200.000 còpies a Suècia. Suècia, hem de dir que és un país que en aquell moment tenia 8 milions i escaig d'habitants. O sigui que 200.000 còpies en un país de 8 milions, sí, déu-n'hi-do. És molt gran d'extensió, però la població no... Està molt concentrada. Però tot i així no van sortir de les seves fronteres. Però en canvi, a l'any 88 publiquen un àlbum que es diu Look Sharp, i aquest àlbum va ser brutal. Jo diria que aquest àlbum ja van vendre 300.000 còpies al seu propi país, però el més important de tot és que van col·locar aquesta cançó que ve ara, que és The Look, que és un dels grans himnes del pop rock. You've got the look. Molt bé. Atenció a les guitarres, eh? I go live. She's got the look. She's got the look, no you got the look. She's got the look. She's got the look, eh? Ella té... Ella té la imatge, el look. Sí, té aquest look, no? Aquesta cançó, Rubén, t'has de dir que va canviar tot. O sigui, aquesta cançó... De fet, aquest àlbum que es deia Look Sharp, que vol dir, hòstia, que bé que llueixes, no? Mm-hmm. Quan et diuen en anglès, hey, you look sharp, vol dir, ostres, estàs estupendo, no? Mm-hmm. Doncs diu Look Sharp, a més ells apareixen a la portada vestits com de festa, allò, ah, superbrillants i super estupendos, no? Superglamurosos. Llavors, aquest àlbum, Look Sharp, va donar 4 singles, i aquest va ser el més important de tots, The Look. Què va passar amb The Look? Doncs mira, resulta que coses que passen, no? Hi ha nois que se'n van d'intercanvi, hi ha gent que està estudiant i se'n va a altres països. Doncs va coincidir que hi havia un noiet nord-americà que es trobava a Suècia, amb motiu d'intercanvi d'estudiants, no? Llavors, li van regalar, en una festa, li van regalar un disc de Roxette. No? Llavors, el tio li va agradar molt i quan va tornar a casa seva el va passar a la ràdio local. No? Era un noi que estava a Minneapolis. Mm-hmm. I llavors, a Minneapolis, la ràdio es va col·lapsar. Quan van posar això, tothom va trucar, escolta'm, aquesta banda, com es diu el disc i tal, i tothom volia comprar el disc. No? I és una cosa com màgica, no? O sigui, gràcies a un tio que ve a Suècia, s'emporta el disc a l'altra banda del mar, pam, i allí... Que podia no haver passat. No? Podia no haver passat. No haver passat. És que si aquell noi, no sé, l'hagués atropellat un tren... Clar, no? Sí, és allò... Però Roxette igual no seria qui és, no? Però va passar, absolutament va passar. Llavors, el single The Look va començar a ser sol·licitat per milers d'oients de Minneapolis. I llavors Roxette doncs, van començar a enviar còpies a les ràdios de per allà i tal, aprofitant una mica la benentesa. Total, que a l'abril del 1989 aquesta cançó es va convertir en el primer número 1 de Roxette als Estats Units. O sigui, d'un noiet passar a Estats Units a ser el número 1 del Billboard. Mm. I amb això doncs, Roxette es dona a conèixer d'una manera espectacular i sensacional. No? Era la primera cançó d'un artista escandinau en arribar a aquesta posició, al primer lloc del Billboard, als Estats Units, des que els ABBA ho haguessin fet amb Dancing Queen a l'any 77. Veus? O sigui, ja veus que aquesta cançó ho va canviar tot. The Look va arribar al número 1 en uns altres 30 països i en el número 7 al Regne Unit. No sé per què el Regne Unit no sé, no va triomfar tant. No sé què passava allà l'any 89. Acostuma a passar, que de tota manera de vegades hi ha grups que triomfen abans a Estats Units i un cop han triomfat als Estats Units, llavors a Anglaterra triomfen, però d'entrada costa més. No sí, sé. No sé, hi ha com una dualitat entre els Estats Units i Gran Bretanya. De tota manera, el mercat americà ha de ser brutal, perquè això que m'has dit ara, que el fet de que un xaval porta un CD, ho posa en una ràdio, i allò crea una reacció en cadena brutal. És que i això no hi havia xarxes socials, no hi havia Facebook... Ja, no però clar, això ha passat altres vegades, i clar, als Estats Units tot és tan brutal, les xifres, el número de milions, no, és veritat, no. Encertis, el mercat. No, és que li he sentit a dir a molts músics, no? A molts músics de, bueno, tu comentaves sobre el Jamie Cullum, no, que va dir que clar, que la vida d'un artista fins es i tot multiplica molt, es multiplica sí. Molt, és que tot i clar, les vendes tot, o sigui, tot és tan enorme, no? I crec que recordar que era Ian Anderson de Jethro Tull que deia que els britànics moltes vegades no són conscients de l'important que és el mercat d'Estats Units i que una banda britànica pot passar olímpicament d'Anglaterra i dedicar-se només al mercat americà perquè no es pot comparar les xifres, el volum de tot, de vendes, de públic, el que significa tocar, jo què sé, el Madison. Sí, el Madison, o és igual, o el Speedway de Cuyahoga Falls en Texas, saps? És veritat. O sigui, és un estadi gegant. Clar, tu, no? Sí, vas a un poble de merda de Texas allà i com que sí, allò del petroli, són tots supermilionaris, juntes allà mig milió de persones, saps? I és veritat. I només amb les samarretes que vens allà... Fas el DVD de la teva vida, no? Exacte. No, i et jubiles amb el que has guanyat venent samarretes i pegatines. I, clar, les xifres són tan brutals. Però això passa, saps? No, és que tu rius, però... No, ric perquè és així, és així. Però és així, no? O sigui, clar, a Anglaterra es flipen, però no, és que hemos llenado Wembley Arena, el Royal Albert Hall, ¿cuánto cabían? No, 5.000. Però és que als Estats Units, clar, tot és gegantí, tot és, no? Sí, les proporcions sí, són gegantines. És magnífic tot. Molt bé, doncs acabem de sentir The Look, que va ser el primer d'aquests 4 singles que parlava d'aquest àlbum Look Sharp de l'any 89, mm-hmm. que era l'àlbum de la consolidació de Roxette. I d'aquell àlbum t'haig de dir doncs, que hi ha un altre... Bueno, de fet, els altres singles van ser Dress for Success, que també és molt conegut. Aquest va arribar al número 15 als Estats Units, només. Un altre que es deia Dangerous, que va arribar al número 2. I Listen to Your Heart, que és una balada preciosa, que deixa'm que et posi, perquè aquest va arribar al número 1. Així que, sisplau, disfrutem junts d'una estona de Listen to Your Heart. Escolta el que diu el teu cor. Aquest Listen to Your Heart, una balada preciosa, doncs els Roxette, aquella banda sueca fantàstica, es consolidaven com una de les bandes que col·locava més singles al número 1 de les llistes americanes d'èxits i de tot el món, a més a més. Mm-hmm. Listen to Your Heart va ser el segon número 1, va ser d'aquest duo als Estats Units i va ser el segon top 10 al Regne Unit aquell any, va arribar al número 6. Després van venir Dangerous i després van venir altres cançons però diguem que aquestes dues són les més representatives d'aquella etapa, d'aquells quatre singles, d'aquell Look Sharp, que va ser l'àlbum que ho va canviar tot en la carrera del rock. Que era el segon àlbum. Sí, el segon àlbum. És curiós, és incomplès la norma del tercer àlbum. Aquest va ser amb el que hi... Pam! El de l'esclat va ser el segon. Sí, aquest va ser el del cop de peu a la porta i cop de puny a la taula. Aquesta és nosaltres. Molt bé, molt bé. Molt bé, després d'això, doncs, l'any 1990 aconsegueixen ni més ni menys que el tercer número 1 als Estats Units amb una cançó que va arribar allà, a Estats Units, va arribar a l'èxit a través de Hollywood. Ah. I aquí estic parlant d'una pel·lícula que es deia Pretty Woman, una pel·lícula protagonitzada pel Richard Gere i la Julia Roberts, i la banda sonora indiscutible, i a més que portem tots gravat a foc a la nostra memòria, és It Must Have Been Love. Segur que deu haver sigut amor. Lay away. It Must Have Been Love. Quina cançó. Aquesta cançó es va mantenir 2 setmanes al número 1 als Estats Units, 2 setmanes al número 2, 10 setmanes més als top 10 i, altres, i unes altres 17 setmanes en el top 40. I aquell any, l'any 90, va ser nomenada la segona cançó més, més difundida, més difosa, no? Més, com es diria això? Oh, sí. Sí, difosa, no? Més difundida. Sí, més difusa. Del 1990 sí. Per la revista Billboard, una de les balades clàssiques més difundides de l'actualitat. Carai, és que és pop de qualitat. És el que hem dit moltes vegades tu i jo, no? Que, què passa si està ben fet? És que són les cançons. Sí, però moltes vegades es diu, ah, és que tal grup, bah, és que feien pop. Bueno, però si la cançó està bé i és pop, què passa, no? És perquè que jo crec que són unes cançons... No passa res. Jo sintonitzava molt amb Roxette ja en aquella època i mantinc aquest vincle, aquesta sintonia. Sí, no necessito que siguin especialment, no sé, Pink Floydians, o sigui, m'és igual. És que aquelles dues cancions funcionen, no? Sí, sí, sí. No, ja hi ha res a dir, o sigui. Ja, no, o sigui, la cosa aquesta, no?, que moltes vegades des del món del rock es menysprea quan la posa el pop, no?, comercial. Ah, és que això és comercial. Com dient que per ser comercial és sinònim de baixa qualitat. Llavors, des del Borratxo sempre hem reivindicat que no, que es pot fer pop, es pot fer música comercial, però de molta qualitat. I si es fa música comercial de qualitat, com és el cas de Roxette, doncs quin és el problema? Al contrari. O de Genesis. Sí, sí, clar, sempre posem l'exemple de... Clar, és que quan Genesis o Queen o tantes bandes que ens agraden tant fan una cançó pop, què passa? Si està ben feta, si és una obra mestra... Clar. És que és una obra mestra del pop comercial. Bueno, però és una obra mestra, disfruta-la, tarugo. Clar, quina tonteria. Clar. Tarugo. Sí, no, és veritat. Mira, ara, és que clar, ja que has dit lo de Genesis, hi ha un DVD fantàstic de la biografia de Genesis i un dels biògrafs, que és l'Armando Galo, diu que quan van publicar l'Invisible Touch, diu, va ser el primer LP de Genesis que no em va agradar gens. Diu, el vaig utilitzar per jugar frisbee amb el gos, ¿vale? Hola. I diu, i l'argument que ell deia era, és que era puro pop. I bueno, però... I què? Però, si era bo, és a dir, si és bo, què passa perquè sigui pop? És que tu ja saps, Rubén, que hi ha molt talibán del rock que... Però, sí, clar, però el meu cavall de batalla és, això ho diuen del pop, però no ho diuen d'altres estils. És a dir, quan Bob Dylan treu un disc folk, la gent no diu, ah, és folk. És puro folk, com dient, vaya mierda. No, la gent ho respecta. I diu, no, fíjate, sí, sí. O jo què sé, el Mark Knopfler fa un disc country, no? Oh, mira, pues ara es que està explorant la raïces del country, no? Ningú diu va, és puro country. És a dir, els altres estils no es menyspreen, però per algun motiu, el pop sí. Sí, el pop no sé per què. No sé per què. Bé, si està ben fet, no passa res. Aquí lluitem per canviar aquestes mentalitats. Clar, clar que sí, perquè, a veure... Posem el nostre granet de sorra. Clar, si és música de qualitat, com és el cas. Ara, una altra cosa és quan es fa pop de merda, cuchambrós, clar, llavors, però com qualsevol altre estil, no? Però si és de qualitat, com és el cas, home, endavant. Doncs, escolta'm, ens trobem en l'any 90. L'any 90, els Roxette llencen la banda sonora de Pretty Woman, una de les cançons principals de la banda sonora de Pretty Woman. També hi havia el Roy Orbison. Home, que per favor, no Roy podem deixar d'esmentar. Però aquesta cançó, It Must Have Been Love, s'ha convertit també en l'himne d'una generació, jo crec, i és un dels clàssics, és una balada clàssica. Sí, sí, jo penso que sí. A l'any 91, just un anyet després, els Roxette facturen Joyride. Ah, Joyride. I atenció, molta atenció a la importància que creix aquí la guitarra elèctrica, perquè la banda adquireix un so més dur, més canyero, i ho notareu de seguida. De fet, us poso Joyride, que és el single que dona títol a tot l'àlbum. Amb vosaltres, Joyride. Hello, you fool, I love you. She says, hello, you fool, I love you. child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run. Not be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again when it ends. Yeah. And we're all join the joyride. Un altre dels himnes del pop rock d'aquella època, de la mà de la factura, de la factoria Roxette. Mm-hmm. I d'aquell mateix àlbum teníem... Bueno, primer, abans de passar a la següent cançó, Joyride va ser la tercera cançó més exitosa de l'any 1991 a tot el món. Mm-hmm. Aquesta gent ja fotia uns bons cops de puny a la taula i uns bons cops de peu a la porta després del primer. Vull dir que ja van anar cultivant èxit rere èxit als primers llocs. No? Eren la banda dels anys 90, jo crec que va ser bastant rockset. No? Sí, finals dels 80. Finals dels 80 i la majoria dels anys 90. No? Mm-hmm. Una altra cançó... De dues dècades. Exacte. Una altra cançó d'aquell àlbum va ser Spending My Time, que era una balada preciosa també, que m'agradaria compartir una mica amb tu en aquests minuts que tenim. I és una cançó molt, molt bonica. És una cançó que va aguantar també bastant les ventes i també es va convertir en single. A més, va arribar al top 10 al Japó i al número 1 de diversos països latinoamericans. O sigui, va sintonitzar especialment. De fet, estem parlant d'una banda que recorria tot el món. Eh? O sigui, Roxette, més endavant ja t'explicaré que van actuar a Rússia, a Xina, al Japó, a Latinoamèrica. O sigui, cobrien tot el planeta. I realment allà on anaven, ho petaven. Mm-hmm. Així que, Spending My Time... What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. expliquen mai tant. I a més, el Rubén m'està dient que les coneix totes. Clar, perquè és que tots són himnes. Fins ara sí. El primer single que has posat m'ha semblat molt curiós, però no el coneixia. La resta sí, són tot himnes. I aquesta, quan has dit el títol Spending My Time, al moment no m'ha vingut. Però quan ha sonat la primera nota... És la primera nota i dius... Ja! És veritat, ja ho sé. Sí, sí, les cançons de Roxette tenen aquesta qualitat, que sents el primer compàs i ja dius... Hòstia, clar. Sí, sí, és veritat. Però realment m'està sorprenent conèixer-les totes. La quantitat de... No pel fet de conèixer-les, sinó perquè, clar, m'estic adonant de la quantitat de cançons bones que tenen i conegudes, no? La quantitat de hits. Que jo hagués sabut dir tres abans del programa, però, clar, és que ara m'estic donant compte que una darrere l'altra totes són molt conegudes i van sonar moltíssim a la ràdio i a tot arreu. Molt. I eren un grup realment molt... amb una presència... sorprenentment important, sorprenentment sí. Per mi, perquè jo els tenia per un grup conegut, però vaja, veig que realment... Home, mira, ja t'he dit al principi que han venut 75, més de 75 milions de discos. Sí, pensa sí. Que els Jethro Tull, ja sé que estàvem en un altre univers, han venut 80. O sigui que, vull dir, a nivell d'importància de ventes, tot i que no podem fer aquesta comparació, no? Perquè són pedres. Sempre ho hem dit, que això no és una dada... No és, però vaja, vull dir que, mira, els Bon Jovi van vendre 130 milions de discos. És, no arriba al doble. Si estem parlant de Bon Jovi, que és una mega banda, tothom, ningú dubta de la importància de Bon Jovi. Ja, no. Sí, no, sí. Està clar, això està claríssim. Està per aquí, no? Estàvem a l'any 91 i a l'any 91 passava això. Els Roxette facturaven Joyride, un àlbum que els consolidava arreu del món, amb dos singles, Spending My Time i Joyride mateix, que donava nom a l'àlbum. I ara arribem a l'any 92, com pots veure, aquest no paraven, o sigui, estaven en el seu moment. No? A l'any 92 publiquen Tourism, Songs from Studios, Stages, Hotel Rooms and Other Strange Places. Joder, Déu-n'hi-do. No em sona de res el títol. Bueno, es diu Turisme, te tradueixo, cançons d'estudis, escenaris, habitacions d'hotel i altres llocs estranys. No? Per què li diuen així? Doncs perquè el van enregistrar durant el seu primer tour mundial. Llavors, clar, estaven de tour. Llavors, de vegades gravaven a l'habitació de l'hotel o paraven, tenien dos dies lliures entre concert i concert i s'anaven a un estudi de la ciutat on els toqués a gravar les idees que anaven a l'autobús allà. Hòstia, que se m'ha acudit aquesta cançó. Llavors, va ser un àlbum gravat en directe, en part, però també incluïa cançons noves. Val? Per tant, i dintre aquelles cançons noves doncs teníem el primer tall, es deia How Do You Do, molt famosa. How do you do, no cal ni que te la posi. És un dels altres himnes. Però d'aquest àlbum... Podries cantar-la, eh? Si tu em fas els coros, jo m'atreveixo. How do you do, the things that you do, no one I know, good heaven in you. Molt bé! Fantàstic. O sigui, tu i jo ens hi podríem dedicar. No sé per què no tenim una banda de rock ja, no? Ai, sí, però no, si calla, si tenim una, estarem a Codormia, que fa temps que no parlem d'ells. Bé, molt bé. Molt bé, doncs aquest àlbum, a mi m'agradaria destacar una altra cançó, perquè How Do You Do tothom la coneix, però hi ha una cançó especialment bonica, és una preciosa balada amb guitarra acústica, que tot just us posaré, que es diu The Heart-Shaped Sea, que vol dir el mar en forma de cor. Fixa't, fixa't el que ara passa. It's time to tell me that it's over. Tell me that it's over. It's plain to see. And this time we won't be starting over. No crying on your shoulder. Into the heart-shaped sea. Oh, you've been running from my door. And you've been enchanted by the gracious voice of love. Clear to me. you down. You can turn around. You can turn around. I'll set you free. Oh, you've been a sailing from my shore. And you've been enchanted by someone from afar. The Hardship Sea, què t'ha semblat? Bonica cançó, molt bé. Aquesta no la coneixies, eh? No la coneixies. Preciosa. Com aquesta tenen unes quantes... L'acústica... Tu te'n recordes, segur, quan vam fer el programa de música hipnòtica? Sí. Doncs els Roxette tenen unes quantes també d'aquestes hipnòtiques. Mm-hmm. Aquesta és una d'elles. Després no sé si tindrem temps i posaré potser una altra. No estic segur, potser no. No ho sé, estic mirant el rellotge amb... No sé, qui sap. Bé, de fet... Què farem? Bé, a l'any 92 publicaven aquest Tourism, Songs from Studios, Stages, Hotel Rooms and Other Strange Places, que va ser gravat durant el seu primer tour mundial, que es deia Join the Joyride, a World Tour. Van visitar 4 continents, van fer 107 concerts i van assistir-hi 1.700.000 persones. Tu t'imagines, tio, tornar a casa i dir he tocat per 1.700.000 persones, no? Quina sensació, és, no? És d'aquelles coses que quan tens un impacte tan gran... Brutal, jo ni m'imagino, no? En fi, Roxette ja s'havia convertit en un èxit a tot el món. En només 3 anys, a l'èxit internacional, ja havíem, els havia fet vendre 30 milions de discos en 3 anys. Flipa. Des del no res, eh? Havien arribat 4 vegades al número 1 del Billboard i havien recorregut tot el món sencer amb les seves gires. Brutal. En l'any 93 van gravar la banda sonora de la pel·lícula Super Mario Bros. La pel·lícula va ser un fracàs, però la banda sonora la cançó, diguem, que van aportar a la pel·lícula es deia Almost Unreal, i aquest sí que va tenir èxit, a pesar de que la pel·lícula va ser una pífia. Almost Unreal és una de les seves balades més característiques, no? De fet, haig de dir que l'any que fa poquet, el 19 de novembre, van venir els Roxette, perquè estan de gira, i van venir a Barcelona a tocar al Palau Sant Jordi. Primer tenien previst tocar a la sala annexa, aquell del Sant Jordi, però la demanda d'entrades va ser tan gran que al final van ampliar i van tocar al Sant Jordi mateix. Ah, que guai, el gran, eh? El gran, sí, estava dividit per la meitat, perquè, clar, entre el Sant Jordi complet i l'annexa hi ha una diferència molt gran. Clar, no? Llavors van fer el que se'n diu el Sant Jordi Amfiteatro. Ah, doncs exacte. Sí, que és el Sant Jordi a la meitat. Posa una cortina perquè no es vegi l'altra meitat desangelada. I està bé, sí, perquè a la cortina projectaven coses. Està també. Molt bé. I em consta que vas assistir a aquest concert i que et vaig va agradar assistir, molt. Vaig assistir i em va agradar molt. Em vaig trobar amb una banda que va recollir el carinyo del públic cultivat durant 2 dècades. Van tocar tots els seus himnes i fins i tot t'haig de dir que estan fent material nou. No et posaré avui material nou d'ells, perquè no el tinc, t'haig de reconèixer. Home, si és nou, clar. És massa nou, encara no l'he aconseguit, però van tocar alguna cançó del nou àlbum, i és una cosa bastant al·lucinant, perquè t'haig de dir també que la Mary Fredrickson Al cap d'uns anys, d'això que estem parlant, estàvem a l'any 93, van fer la banda sonora de Super Mario Bros, van fer també en el mateix any, van gravar a Estocolm un recital Unplugged per la MTV, van ser per tant la primera banda de parla no anglesa, originalment no anglesos, que feien aquest MTV. A l'any 94 van tornar amb el Crash Boom Bang, que ara sentirem alguna cosa, però clar, uns quants anys després, a l'any 2002, la Meredith Fredrickson es desmaia i li apareix un tumor cerebral. Llavors, durant 2 anys va estar totalment inhabilitada. O sigui, va oblidar llegir, es va quedar cega d'un ull. Estem parlant d'una diva del pop-rock. Jo potser diria, no sé, ara mateix no conec cap altra diva del pop-rock. Conec divas del pop i divas del rock i del heavy. Divas del pop-rock no conec. Jo diria que és la diva del pop-rock per antonomàcia, no? I estem parlant de que va patir realment un impacte físic molt, molt important. Podria haver mort. De fet, podria haver mort. Podria haver mort. Sí. Perquè, li van extirpar aquest tumor i es va rehabilitar, va haver de tornar a aprendre a llegir, crec que continua cega d'un ull, però tot i així, estan de gira al Roxette i ella va tornar a gravar, va tornar a composar, i tot i així, clar, ha perdut una part important del seu registre vocal perquè, clar, vull dir, realment aquell tumor es va carregar gran part de les seves capacitats, no? També motrius, no? I aquest fet tu com el valores? És a dir, el fet de que ella surti a l'escenari així en unes condicions una mica precàries, perquè clar, hi ha gent que podria criticar-ho en el sentit de dir que això té un punt de morbo, té un punt de curiositat malsana per veure una persona en un estat no al 100%, no? Tu com valores això? La primera sessió quan vaig arribar allà va ser quan van sortir tots a l'escenari, imagina't, tots els músics movent-se, saludant, no? I ella va sortir doncs bastant tibada, o sigui, clar, perquè la pobra ja caminar és bastant dificultós, clar, per ella, no? Imagina't. Però clar, té una presència física a l'escenari, rossa, prima, vestida negra, clar, i quan surt és, és la Meredith Fredrickson, no? És la veu de Roxette, no? I jo crec que al públic no li va importar. Jo crec que al públic li va donar una dosi de carinyo extra com per demostrar-li que tant fa, tu. Escolta, tu tens el valor de sortir aquí i continuar fent la teva música en les condicions que pots, no? Doncs escolta, amb el públic jo crec que li va donar un bany de carinyo sensacional i va demostrar que Roxette és una banda que té molt crèdit. Té molt crèdit perquè se la guanya durant anys de fer grans cançons. Tu valores positivament. O sigui, jo valoro positivament. El plano musical i emocional per sobre de absolutament. De jo crec que ens va donar lliçons de recuperació de com una persona se sobreposa a un càncer i a una cosa d'aquestes que un altre s'hagués enfonsat i hagués dit, jo mai més i tal. I ella, doncs, no. Jo crec que ens van donar lliçons d'humanitat, no? De com superar un mal tràngol d'aquesta mena i continuar lluitant, no? Jo crec que la Mary Fredrickson és una lluitadora i el Per Gessle també. Jo crec que el Per Gessle també, potser, no sé, li hagués hagut de fer una mica de por sortir a l'escenari amb una persona que no sabies ben bé com reaccionaria o si estaria a l'alçada o no. Però el tio està allà, saps? Ell porta molt el pes del show ara perquè es mou molt. Com que la Mary es mou poquet, doncs ell es mou molt amb la guitarra, salta molt. Estem parlant d'un tio que té 50 i pico, i sembla que tingui 20, tu. Està saltant per l'escenari, es passeja per davant amb la guitarra, és un crac, és un showman, no? I ell compensa, mira, compensa una mica les limitacions aquestes dramàtiques de la Mary, no? Però bueno, jo crec que va ser un concert molt bo, molt, molt, molt bo. Va sonar tot molt bé, tothom estava molt a l'alçada, i només que la Mary, doncs, bueno, s'havia de tenir una mica de comprensió, no? Sí, sí, clar. Jo valori positivament. Molt bé. Una opinió molt assenyada. Molt bé, tornem a l'any 94, i l'any 94, com us deia abans, Roxette va tornar a facturar un cinquè àlbum d'estudi que es deia Crash Boom Bang, i que va ser un àlbum també doncs, que va ser era tan esperat com ho era Joyride l'any 91, i estava ple de sorpreses. La primera, Sleeping in My Car, una cançó que van composar a l'últim moment, una cançó que coneixes molt bé. Home, qui no coneix? Sleeping in my car. I que acaba amb una frase preciosa. Què diu? Que jo, a mi, no sé, em toca molt la fibra. Acaba amb la Mary Fredrickson dient: la nit és tan bonica i tan jove. Es diu, the night is so pretty and so young, yeah. Pam, i s'acaba la cançó. Carai. I és tan bonic aquest moment que aquesta cançó la posaré sencera. Molt bé. Així que disfruteu-la. Disfrutem-la. Sleeping in my car. I'm bé, i això sentia, mira, Sleeping in my car. Hi ha una anècdota molt bona que m'agradaria explicar abans d'acabar el programa, que ja s'està exaurint, i és que els Roxette, com t'he dit, van anar a Xina, i eren la primera banda occidental que va tocar a la Xina des que Wham ho va fer 10 anys abans. És a dir, ja saps que tocar a Xina sempre per una banda occidental és complicat, perquè les autoritats ja volen controlar els missatges i què dius i què deixes de dir, no? En general, fer qualsevol cosa a Xina és complicat. És complicat. Sí. Llavors, van fer un mític show a Xina a l'any 95. Les autoritats xines van accedir a donar permís, però amb una sèrie de condicions. Una d'elles, canviar algunes lletres, algunes parts d'aquesta cançó que hem de sentir, de Sleeping in my car, no? Que no els agradaven. Llavors els Roxette van dir, vale, vale, sí, farem el que calgui i tal, farem això, farem allà. Però després, quan estaven a l'escenari, van passar de tot i van tocar la cançó tal com era. No? Tal com era. Sí, llavors el Per Gessle va declarar, va, nosaltres les vam accedir, però finalment no les vam canviar, vam passar de tot. Clar, segurament els xinus ni es van enterar, ja em pots comptar. O no sé, o potser ja no van haver de tornar. No, jo què sé, els xinus són una mica... Els van enredar com a xinus. Una mica durillo, sí, en fi. Bé, dit això, com ja he dit, els Roxette van patir aquesta malaltia de la Mary Fredrickson, que lamentablement va trencar el ritme durant bastants anys. Ara han tornat a composar, han tornat a publicar nou material, estan de gira. No és el mateix, perquè la Marie no té les aptituds vocals que tenia i que sempre demostrava totes les cançons. Realment és un plaer sentir-la cantar, perquè té una veu meravellosa, superpotent, és una veu molt, molt rica en matisos, amb molts registres diferents, és capaç de fer balades molt, molt suavetes i després estripar i posar una veu molt rockera. Per tant, jo com a vocalista també és un dels meus referents, no? La Mary Fredrickson. I ara, doncs, malauradament no pot fer aquestes virgueries, però en fa altres. S'ha passat a un altre registre més acotat i més relaxadet, no? I res, no puc explicar massa més perquè se'ns ha acabat el temps i, de fet, bàsicament ja he fet un repàs bastant, bastant ampli de la carrera de Roxette i us deixo amb aquesta cançó que es diu The Rain, que és una de les meves cançons preferides de Roxette i potser no és de les més conegudes. Molt bé, Salva, un programa molt, molt refrescant. M'has fet rejuvenir, m'has fet recordar cançons que feia temps que no sentia i adonar-me això, que Roxette és una banda, caram, amb una bona quantitat d'himnes al darrere, des de luego que sí. Bueno, un plaer. Un plaer. Ens veiem al següent Borratxos de Música. Adéu. A reveure.